دستایش. Arrangement سهیل هایدن، وکال بای پیام صالحی. خوشم اومده یار سر به شیطون زدی، امشب به قلبم شبی خون زدی، دل واسه چشمان دیگه لک زده، نگو نگو قلبت برام یخ زده. حالا در به درم نزو دیگه سر به سرم، تب عشق تو باز دیگه زده به سرم. حالا در به درم نزو دیگه سر به سرم، تب عشق تو باز دیگه زده به سرم. شیطون زدی، امشب به قلبم شبی خون زدی، دل واسه چشمان دیگه لک زده، نگو نگو قلبت برام یخ زده. حالا در به درم نزو دیگه سر به سرم، تب عشق تو باز دیگه زده به سرم. حالا در به درم نزو دیگه سر به سرم، تب عشق تو باز دیگه زده به سرم. من دیگه یه حالی تو